Most látom először a környéket. Már tegnap úgy terveztem, hogy világosba idérek, tehát... Remélem, valami mikrofon rendesen hallatszódik. Próbálom mindennel elfedni, hogy... Ez az... Miért nem tavasszal csináltam ezt a projektet? Megfagyok. Hol a sapkám? Hát ez a második nap. Csomó videót terveztem meg, hogy majd egy csomó videót forgatok, de... Hát még össze kell szednem magam. Valamennyire az ellentéte szokásosnak. Helyileg most nem vagyok korlátozva. Mehetek jobbra-balra akarok. Viszont semmilyen input nem jön az internetből. Míg a többi videóban általában helyileg korlátozva vagyok, de hát enyém az egész internet. Szóval nem tudom, mi lesz ennek a végén. 2 a.m. in the car playing our favorite song. It up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Második nap este, nem voltam túl hasznos az első nap. Ez az ilyen szintű egyedüllét, nem csak az, hogy egyedül vagyok egy helyen, hanem még csak el is vagyok zárva, mert szerintem hát így a közelben, akik a legközelebb laknak, azok valószínűleg állatok, mert idefele is láttam pár őzikét, most kimentem a kocsiba valamiért, furcsa hangok jöttek az erdő felől, hát meg kell szokni ezt. Nem kattan át az agy egyik pillanatról a másikra, de hát ez nyilvánvaló volt. Már nem tudom, hogy mit vártam, hogy így megjövök, és akkor rögtön így ontom magamból a videókat, de hát az agyam az még szokik a helyzethez. Viszont cserébe tudtam olvasni egy csomót. Egy hét alatt kitalálni, leforgatni egy csomó videót, az úgy, hogy csak ülsz egy szobába. Azért most rájöttem, hogy annyira nem magától értetődő, mert egy hét arra elég, hogy egy ilyen ötletmorzsákat nagyjából így kitaláld, és aztán további hetek kellenének, hogy azt kidolgozd, és aztán további hetek, hogy azt leforgasd, hogy valami tényleg igényes dolgot csinálj, de hát most csak egy hétre jöttem. De ami lehet, hogy alkotni kevés, de mondjuk nagyon sok távol lenni a családtól, gyerekektől, még sose voltam ennyit távol. Persze ez már így is lassabb, mint a megszokott videók, valamennyire tudatosan, de tudom, hogy csomóan nem ehhez vannak hozzászok, hogy sikítva menekültek ezektől a videóktól, de hát ezek most ilyenek lesznek egy ideig. Érted, egyedül vagy a világ végén, nem nagyon lehetne pörgős videókat gyártani, de itt más a feeling, és én pont ezt a másik feelinget kerestem egy kicsit. Ez egy... Az, úgyhogy az ember nem szereti a pókokat, nem kell röhögni. Megreggeliztem, úgyhogy most gondoltam, hogy próbálok egy kicsit hasznos lenni. Az volt a tervem, hogy most kimegyek, kint tök jó vágóképeket csinálok. Én egy kicsit kimozdulok, mert egyszerűen itt bent a szobában nehéz kihozni magamból a kreativitás, de hát mikor elindultam volna, nézzük, mi történt. Esik. Az ott valami jel? Valamire? Vagy csak propaganda? Mint a való életben az ember bemenekül az internetbe, hogy szórakozzon. Én is mindig azt mondom, most még olvasok egy fejezetet a könyvből. Amúgy tök jó könyv, ez se segít, viszont a videózással nem haladok annyit, mint szeretnék. És ez meg stresszel. Bent ülni egy szobában annyira nem inspiráló, viszont folyamatosan vihar van, vagy eső, vagy szél. Amúgy biztosan lehetnék hasznosabb, de nehéz rákényszeríteni magam, hogy most ide leülök és kreatív leszek. All I'm keeping track of is the weather, and there's no wind. Arra fele véget ér az út. Úgy gondoltam, első körben megnézem, mi van ott. Becsapott egy óriási vasajtót. A szél? Nem mondom, hogy nem szartam be. Figyelj, amúgy van egy hangulata. Mindentől távol egy kis erdőben sétálni. De hát valaki lehet jobban hozzá van szokva ez a hangulathoz, mint én. Az én túlélési ösztöneim még erősebbek, mint a nyugalom, de feleslegesen. Valószínűleg a keletinél hamarabb meggyilkolnak, mint itt. Ott meg nyugodtan zenét hallgatva szoktam elmenni. Éjfél után is, szóval annyira nem csodálkozom, hogy valaki ide építkezni akar, mert azért a kilátás az vagyunk be nem rossz, szóval fél Balatont látni innen. Most letértem az útról, ami azt jelenti, hogy vagy kinhalált halok, vagy eltévedek végleg, vagy pedig valahol kiukadok, mert nem tudom, mihez képest tértem le az útról, csak úgy tűnt, hogy erre jobb lesz. Remélem, nincsenek kóborkutyafalkák, azok a legparábbak amúgy. Itt már szerintem laknak, legalábbis vannak olyan házak, amik tök újjak megtűnnek. Közben eső is van. De vannak olyanok, amik hát annyira nem. Szóval... Az út végén áll egy fa, onnan jobbra és balra mehetsz tovább. Hallgass a szívedre, és akkor tudni fogod, merre induljál. Ott egy vadászlés. Lehet, hogy egyik nap be kéne bújnom oda egy-két órára. Hát, ha látok valamit. Holnap egy hosszabb útnak is nekivágok, mert még itt se volt rossz, de holnap előttek még eső se lesz, meg szél se lesz, úgyhogy tökéletes lesz. Ez a táj, azt mondom, hogy akár képíted a házat, lehet, hogy nem olyan rossz reggel kávéval kinézni, és belátni a fél Balatont. És így szürcsétek a kávét. De jó nekem. Ez ott tett ez a séta. Amúgy. Úgy érzem, egy kicsit felszabadultam lettem. Ötletem is támadt. Jó lesz ez. Most kezd beindulni. Ez eléggé zavar, hogy fél öt van, és már megy le a nap. De most legalább kint lehet ülni ennek, hogy halára fagynék, és nézni a táját, és ez azért fullos. Nézd megint, mi van a... Úgy lehet, hogy itt naponta van kettő. Sokat gondolkozunk most rá, hogy hol szeretnénk élni majd kicsit később, mert hát most még egyelőre nem sok esély van se vidéken házott van, és se Budapesten. Mindkettő elég kemény árak vannak. Hiába videósok azért milliárdokat keresnek, de hát azért egy családi házat azt így se lehet venni Magyarországon, nyilván. Teljesen megértem, hogy valaki öregkorára valahogy összeszed egy ilyenre, vagy átköltözik egy ilyenbe. Ha lehet, hogy nem is bírnám végtelenségig, azt én megértem. Nem az, hogy kinézzük az ablakon és csövesek ordibálnak egymással, ami biztos annak is megvan a szépsége. De hanem így kijössz ide, és ezt látod. Rohadt jó helyek vannak itthon. Innen látom ezért is. A Völgyhidat, igen. Mindig, amikor átmegyünk rajta, így csodálkozom, bazdmeg, ez mekkora óriási, és mindig elfelejtem megnézni, de egyszer megnéztem Google-be, és eszméletlen magas amúgy. Nagyon menőn néz ki építészeti szempontból, és durva, hogy innen látom, és nem tudom, milyen messze van, de hát én innen még a Balaton is messze van, nem, az meg még a Balaton túloldalán van. Megnéztem sokkal elhagyatottabb helyeket, de hát egy csomó le volt foglalva. Néztem, hogy erdő közepén elhagyatott hely, de azért nem rossz, hogy lehet menni ide-oda. Ez egy ideális, hogy így távol vagyok mindentől, de azért sétálok egy kicsit, itt van egy falu. Még megyek egy kicsit, el tudok menni kocsival mondjuk a Balatonra. Szóval, amikor meg leszáll az egész sötét van, akkor minden úgy is távolinak tűnik. Belegondolok, hogy én gondolom az, hogy itt vagyok távol mindentől, amikor volt ez a csaj, aki lezuhant repülővel, és egyedül élte túl, és kijött a dzsungelbe. Most csinálnak róla talán filmet, vagy csak tervben volt, de jól olvastam a sztoriát, és így 20 év körüli csaj volt, szülei által azért tudott egy-kettőt a természetről, meg a dzsungelekről. Hát ők ezen a területen dolgoztak, és egyedül kijött a dzsungel közepére, az az égkeméletben. Lehet, hogy a nyaralásra se úgy kéne gondolni, hogy évétszer el kell menni nyaralni a családdal, hanem tényleg így simán el lehet menni, azt mondani, hogy na, most elmegyünk hosszú hétvégére, ha rohadt hideg van, nézzünk egy kis Airbnb-t, vagy valamit, és akkor ott körül sétálgatunk egy kicsit, kicsit kimozdulunk, nyugodtabb környezetben vagyunk, nem, annyira nem drága, szóval az is viszonylagos, hogy kinek mi a drága, de nem csak a wellness szállók léteznek. Persze, hogyha már valaki rengeteg meló után végre el akar menni valahova, akkor megértem, hogy akar kaját meg fürdeni, meg ilyeneket, de nagyon ilyen fixen gondolunk a nyaralásokra, hogy jó, hogy megyünk nyáron, megyünk télen síelni, hogyha egyen jobb helyzetben vagyunk, aztán ilyenek. De sokkal spontánabban kéne, hogy jó, figyelj, két hét múlva leforraltam, oda még 4 napra. Ja, csak tudom, hogy hát az embereknek minden, nem úgy van a szabja, hogy csak úgy elrohannak. Bár most a home office korában, aki megteheti az, és megteheti pénzzel, az behozhatja a családját egy ilyen helyre egy hétig. Mindig így óckodtam ettől az alkalmazotti léttől. Gyakorlatilag nem is voltam sose alkalmazott, így nagyon. Egyis elméletben sose voltam alkalmazott, gyakorlatilag amikor az ügynökségnél dolgoztam, hát oda mentem minden nap dolgozni, de bármikor mondhattam, hogy én most nem jövök 1-2-3 hétig is akár. Tehát persze, hogy mentem, mert valamivel meg kell élni. Igen, a vállalkozói létnek is megvan a szépsége. Tényleg nekem ilyen teljes idegen azon kattog még, mennyi szabim van, meg ezt hogy szedjem ki. De közben meg amennyi dolgoz, annyit keresel. Sokszor annyit sem. Sokszor több, attól függ. Rajtad múlik teljesen. Ez egy kockázatosabb dolog. Nincs az, hogy fixen megkapod ezt, és más gondoskodik róla, hogy neked legyen munkád. Nem találsz munkát magadnak, vagy nincs munkád, akkor szopóág van. Vállalkozóként elméletileg, ha többet dolgozol, vagy hatékonyabban dolgozol, vagy valami felépítesz, mindig ott van a lehetőség, hogy többet keres. Aztán persze ott van a lehetőség arra is, hogy kevesebbet keres, vagy semennyit se keres, vagy tönkre menj. Ugyanúgy ott van a kockázat alkalmazottként is, hogy kibasznak, szóval. De ez a szabadság, ez úgy megszoktam, hogy már nehéz lenne megválni tőle, de az is érdekes, hogy azért a legtöbb vállalkozó az nem azt jelenti, hogy de jó, nekik nem kell 40 órát dolgozni egy héten. Azt látom, hogy a legtöbb vállalkozó többet dolgozik, mert nehéz megállni, hogy ha még ezt meg kell csinálni, nincs aki beosztja az időt, nincs az, hogy nagyon megcsináltam a dolgom, húzok haza a fazba, leszarom. Ha nem magadnak építed valamit, akkor így nehéz az, hogy azért meg ezt is meg kell csinálni, ezt is, azt is, amazt is bele kell rakni, hogy fejlődjél, vagy hogy meglegyen, és akkor az emberek, sokszor a vállalkozók így többet dolgoznak, mint hogyha alkalmazottak lennének. Aztán lehet, hogy többet is keresnek, de az nem magától értetődő. Egy jó pozícióban, egy multicégnél lehet, hogy rohadt jól keresel, biztos állásod is van, és még szabadságod is, lehet, hogy az a legjobb, de valahogy nekem mindig is így furcsa volt. Tehát volna az életem nagy részét úgy leélni, hogy így minden héten 5 napot más határoz meg, hogy hogyan, és mikor, és merre. Hát a szabadságodat bizonyos fokú biztonságra váltod. Nem, mondjuk nem tudom, mit csináltam, hogyha pont nem fut be a fókuszcsoport. Miután a vírus elvette a melómat, de hát ez jól kijött. Akkor ez egy másmilyen történet lenne most. Valamit csak csináltam volna. Aztán ki tudja, mi lesz 10 év múlva. Ugye a tév múlva. Most már azt tudom, mi lesz 1 év múlva. Gyorsan változik minden. Hát ugye tudom, hogy senki nem nézi a csatornát, vagy senki nem nézi YouTube-ot. Ez folyamatosan alkalmazkodni kell, és ez azért a stressz. Vajon mikor unnak meg az emberek végleg? Na hát ezt a pofázásra terveztem, csak rájöttem, hogy ide leültem, jól nézett ki, az, amúgy is itt ültem, mondtam, bekapcsolom a kamerát. És akkor rájöttem, hogy rajtam van a mikrofon, úgyhogy akkor akár pofázhatok is a semmiben. Úgy is abból élek. És tudom, ezt szomorú ezt mondani. De valahogy feelingesebb pofázás közben ezt a tájat nézni, mint a falat. Más feelingje van a pofázásnak is. Azt nem mondom, hogy értelmesebbeket mondok. Azt hiszem, most már el fogok tudni kezdeni videózni. Kicsit meg voltam rökönyödve, de most már így figyelj, itt vagyok órák óta, nem fagytam halálra. Lassan kiolvasom a könyvet is. Ez a hangok is ilyen nyugtató. Csönd van, csak így autók mennek a távolba. Látom a balatonparti városok már. Látszódnak a fényeik. Csak lement a nap. Nem baj. Még van azért elég nap hátra. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for a